www.radio.pl oraz w kasie przed koncertem. Zapraszamy dzieci i dorosłych na radosne niedzielne spotkanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 maja, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Hawanie krótko po starcie rozbił się samolot. Na jego pokładzie było ponad 100 osób. 3 miesiące aresztu dla świadka koronnego Jarosława E., pseudonim Masa. Bruksela przekazała Światowej Organizacji Handlu listę amerykańskich produktów, które chce objąć cłami. Na początek kolejne informacje w sprawie katastrofy samolotu pasażerskiego na Kubie. Boeing, który odbywał lot na trasie krajowej, rozbił się krótko po starcie z międzynarodowego lotniska w Hawanie. Na pokładzie według mediów było 104 pasażerów. Wciąż nie ma informacji, czy ktoś przeżył katastrofę. W internecie pojawiły się zdjęcia pokazujące słupy dymu nad wrakiem. Miejsce katastrofy odwiedził prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel. W jego ocenie jest duża liczba ofiar. Zmieniamy temat. Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino upamiętniono bohaterów walk o wzgórze. Uroczystość odbyła się z okazji 74. rocznicy zdobycia go przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. W obchodach wzięli udział weterani armii generała Władysława Andersa, a także m.in. przedstawiciele polskich i włoskich władz oraz harcerze. Kapitan Jerzy Kostiuk tak wspominał Dzień Zwycięstwa, gdy 18 maja 1944 roku na klasztorze benedyktynów załupotała biało-czerwona flaga. To niesamowite, to przecież myśmy skakali z radości, że wreszcie udało nam się przełamać. To było super zwycięstwo, dlatego że umożliwiało przejście korpusu angielskiego do Rzymu. Myśmy blokowali ten cały ich atak, i wtedy zapanowała ogólna radość. Walki o Monte Cassino toczyły się w sumie kilka miesięcy. Zanim Polacy zaatakowali wzgórze, 3-krotnie szturmowały je wojska aliantów. Zdobycie Monte Cassino umożliwiło aliantom marsz na Rzym. Decyzją sądu jest tymczasowy areszt dla gangstera i świadka koronnego Jarosława E., pseudonim Masa. Za kratki na 3 miesiące trafi też naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Zbigniew G. W sprawie chodzi o oszustwa na szeroką skalę oraz łapownictwo. Masa miał popełnić według śledczych 8 przestępstw w czasie, gdy miał status świadka koronnego. Miał m.in. przekupić policjanta. W sprawę oszustwa oprócz Masy i Zbigniewa G. zamieszane są też 4 inne osoby. Wszystkie są na wolności, mają jednak zakaz opuszczenia kraju. Unia Europejska przekazała Światowej Organizacji Handlu listę amerykańskich produktów, które zamierza objąć cłami. Wspólnota informuje, że zdecyduje się na taki krok, jeśli Stany Zjednoczone nałożą cła na stal i aluminium. Na razie Europa jest czasowo do 1 czerwca wyłączona z taryf. Beata Pomecka. Unia niezmiennie domaga się stałego wyłączenia z ceł, ale już w marcu przygotowała listę amerykańskich produktów, które w odwecie mają być objęte karnymi cłami. Są na niej m.in. bourbon, motocykle, ubrania, sok pomarańczowy, masło orzechowe i artykuły gospodarstwa domowego. Przekazanie listy do WTO to ruch czysto proceduralny i nie oznacza, jak zapewniają unijni urzędnicy, eskalacji konfliktu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami lista miała być do piątku wysłana, a Unia Europejska w oczekiwaniu na decyzję władz w Waszyngtonie oprócz przygotowanej w odwecie listy zaoferowała też Stanom Zjednoczonym liberalizację w handlu m.in. w sektorze energetycznym i samochodowym, ale pod warunkiem, że zostanie na stałe wyłączona z ceł na stali aluminium. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy, Jan Kałucki. Adam Nawałka bardzo powoli, ale odsłania kolejne karty przed piłkarskimi mistrzostwami świata w Rosji. Dziś kibice dowiedzieli się, kto pojedzie na zgrupowania do Juraty i Arłamowa. Na liście zabrakło 3 piłkarzy: Damiana Kądziora, Macieja Makuszewskiego i Krzysztofa Piątka. Były selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Engel, żałuje, że w szerokim składzie zabrakło tego ostatniego. Mnie osobiście żal jest Piątka, bo to jest zawodnik, który pokazał w naszej ekstraklasie, że już w tej chwili prezentuje bardzo wysoki poziom, że jest jeden z tych zawodników, na których można w najbliższym czasie liczyć w reprezentacji narodowej. To jest ten piłkarz, który ciągnął właściwie grę drużyny i to, że dzisiaj Krakowia jest tak wysoko, to przede wszystkim łączy się z nazwiskiem Piątka, a więc możliwe, że pasowałby do tej drużyny. Ale skoro selekcjoner zdecydował inaczej, to znaczy, że były powody, dla których na mundial go nie weźmie.

Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 21. Najwyżej notowana 13 w dzisiejszym 1894. Na 13 Guns N' Roses. Guns N' Roses, 2 tygodnie na liście, 4 oczka do góry, na 13 Shadow of Your Love. To jest 1894 wydanie naszej listy. Za 3 kwadranse wyświetli się na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Hela cierpliwie klepuje nowości. Nowy zestaw do głosowania mocno poszerzony. Proszę tam popatrzeć. The Glory, Cranberries na 12. I see the glory.

Tak, już za momencik Anka zaprosi na spotkanie z Nosowską, to w swoim programie, w Aksamicie, niczego więcej już nie powiem. Ja pas, Nosowska, 3 tygodnie na liście z 4 na 2. Jeszcze w sprawie tych śliwek dla Artura, pan Zbyszek napisał, nie ma sprawy, do niedzieli poodwijam. I to chyba będzie dobry pomysł, bo wie pan, takie zawinięte to zawsze jest lokowanie produktu, a takie od razu, że można schrupać przepysznej. A i jeszcze Stargard in the Night, dziękuję za piosenkę na najnowsze płycie Artura. To tak przy okazji. To jest 1894 notowanie naszej listy. Za moment, już za momencik, już za chwileczkę, za 8,5 minuty to notowanie wyświetli się na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/3 i już właściwie będzie można oddać głosy na następną listę. Do piątku w samo południe głosujemy na 10 piosenek, to tak jak zwykle. Dziękuję Państwu za listy. Pozdrawiam dosłownie wszystkich, którzy napisali. Nie wszystkie pozdrowienia i życzenia da się przekazać, bo czasu mało. Kapitan Polska, Laocze, 6 tygodni na liście i to jest znowu nasz numer 1. Ja jeszcze tylko powiem, że usłyszymy się za, ile to? 13 godzin z Wąsem, jutro w Markomanii. Będzie dużo, mam nadzieję, pięknej muzyki. Agnieszka, Halina, Marek, dziękujemy bardzo. Nasz numer 1, Kapitan Polska, Laocze, znowu nasz numer 1.